الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ اللہ رب العزت دنیا کے انسان لا دی دنیا دی زندگی دی پارا ہر قسم سامان اور قسم ضروریات پیدا کری او داسی چې په یو یو شی کې یو یو نعمت کې او د کائناتو پاری او یوز کې به حدا او به انتها نعمتونه را جمع کړي اگر کې انسان پاوی ویګینا عقل نرسی چې دې کې زماده پارا سمره به حدا او به انتها نعمتونه دي او ضرورتونه دي یا د مهنت وجه یې چې دې پاره باندې کوشش نه کوي هغه کې کمی نه وي دته د وجه نه پاتې دې پاره باندې زور لګي مهنتو کی تاوانو کی خرچو کی نډیر سو ځند پاره باندې دنیایي اشیاء او سيزونه راوباسي او کله چې دې مهنت نکې نو نه حاصلېږي دا غي مثالونه الله قرآن کې بیان کړیو انسان توي استاد پاره مي په دې زمکه کې ډېر برکات يخي دي وقدر فيها اقواتها ودي کې خوراکونه اندازه کړی دي اقوات قوت خوراک توي هر قسم یو د انسان د دې بدن لپاره په کار راځي دنیا کې ټول یې د ازمکا خزانه ګرځولې ده هر څه ول پوره کړی دي کله د رزق دی نو د دین دی کله د لباس دی نو د دین دی کله د دنیا د سړځو د ګرمۍ ضرورت دی نو د دین دی کده تا درانا ضرورت تے نو اللہ والا دیزمو کی نا پیدا کری دی کده تا در آرام و در آحد ضرورت تے نو اللہ والا دیزمو کی نا پیدا کری دی کده تا در بدن ترقی و نشو نما پیدا کی گی نوم در دیزمو کی سر تعلق دے ہر سیو اللہ پدی کی راج مکڑی دی بلکه دیم د دې زموږ نه پیدا کړل نو څنګه چې الله رب العزت د زموږه داسې یو خزانه جوړ کړی دا او داسې د انسان د ضرورتونو لپاره یو زبردست ماده پیدا کړی دا چې د دین د هر څه حاصل دي نو دا چې د دینوم یو زمکه شته د عملوم یو زمکه شته د عبادتوم یو زمکه شته چې د دې انسان د عمل او د عبادت او د اجر او د ثواب د کارونو څومره ضرورت ته هغه د غین حاصلې به حدا او به انتها ولا پکې راځي مکړي کدی په مهنت کوي دے خواری کئی دے او سر تعلق و مین و محبت ساتی نو دیر دا دن سمارات او ارزاق او دیر سہولتو نبوت حاصل شی کدے پاگی باندے خواری نکئی محنت نکئی نبہ حاصلی گی وطا دا دین آغاز مکہ صدا چل اللہ رب العزت پاگئی کہ انسان دا بل قسم روحانی دا تربیت اسباب پیدا کری چدے با قیدہ داغی پا خن پوئی گی داغی پا لذت پوئی گی پا خوکوالی پوئی گی داغ سے بل طرف تا جکم خلق داغی نا محرومی داغی نا غافلی داغی نا جاہلوی ناغ تا اس نا حاصلی گی اگا تا ناغ لذت حاصلی گی ناغ تا خوکوالی حاصلی گی اغا دا دین اصل پاونڈیشن او مبدا او زمکا چی وطوائیو اغا دا انسان ایمان دے چی بزرکی پروت دے او اغی که اللہ دے انسان لا دم رس پیدا کلی دی چه هر وقت دتا داغی نا سپلائی کی گی دتا تربیت تینا کی گی دتا دزل صحت اغی نا حاصلی گی دتا دا اعمالو قوت او قبولیت باغی سر رازی او قرآن کریم باقاعدہ داغی پا حق کے ڈیر یا تنہ ذکر کری دی چھ مومنان پیجنے مومنان سوک دی دا مومنان اسو صفت تھے دا مؤمنانو سو مقام دے دو مؤمنانو سو شان دے مؤمنانو مسلمانان پس پی جندیشی ویلیو چینم المؤمنون اللذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم یقیناً مومنان دا خلق دے گورے چکلا پاغی باندے دا اللہ دا قرآن آیاتنا لستلشی بیانولشی کلا چی دا اللہ نمواغستشی دا اللہ تعریفشی دا اللہ حمد و سناوشی دا اللہ وحدانیت بیانشی وجلت قلوبهم زلونو تبلی او صفت حاصل شو زلونو کے انقلاب راغ ہے زلونو کی یرح حاصل شو سمرا قیمتی شید ہے ذکر انسان کا فرض کا دا بدن پوجہ باندی بوگے شو تگے شو نوخ با پی تیر شی اس خبرن دا که جره د زړه او روح دا محروم شو د خپل خوراک نه او د خپل غذا نه نو لوی تباہی ده. دا د زړونو صفت ته دا د روح صفت ته خدای چاته نه حاصلېږي. الله وی انما المؤمنون دا مؤمنان ته حاصلېږي کلی چې د الله نوم واغسته شي نو هر څوک یې واوري دیوالونه هم واوري انسانان هم واوري جانور یې هم واوري شیطانان هم واوري هر څوک یې واوري خدای چې خپل خپل حیثیت جوړ شي څوک تینا تختی هغې د پاره ګولۍ ده اسوک داسی چیغی جزانو دو پوییگی نا چیرا ساواز غنترا آگی خوچی سوئی نو وی نو پویی پا دیوان وز خلاسک ہے چکر دا اللہ رب العزت عظیم الشان پیغمبر با بیان کاؤ چی داغا پا جبا که اللہ سمر تاثیر چولے ہو چه عقل خداوی چه که هر سمر علوی کافرون و آغا با مسلمان شیعو ولی اخو دا اللہ اختیار دیا خوی زداد ارچال نور کو ہدایت ورکول نور کول خو اللہ زان سر اختیار آستا کدا نوی چه کل پیغمبر خطبہ ویلیوی و بیان شروع کلوی ریس سوک بنو پاتی شوی دی ایمان نمحرومہ سمر تاثیر اللہ جولو داغه په جبا کې او بیا هم الله رب العزت وی چې کوم دې چې ایمان راو ما او چې څنګه و نه اوس اوخته د مامي والدين ومثل الذين كفروا مثال د دغه کافرانو وخت د بیان د پیغمبر کې وقت تلاوت پیغمبر کی کما سل الذی ینعقو وشان دا اغا شپن کی دے چرواہا ینعقو جی اغا آواز کی بما لا یسمعو اغی اخپلو سارو تا و ڈنگرو تا چی اغی خنور سناو لی الا دعا او و نداء اسی چه غوالی شیواز راشی بس اگه یواولی سرون برکی چه مالک سیف سوی مونتا دگا قدری پاگی اثر دیم آواز یواولی دا چه غیواولی دا نوریس پا پتا پوانشو نو دا دغه انسانان یادی او کافران یادی چې محروم او دا اصل روحانیتنا اغی دا پیغمبر دا بیان نسا عبرت حاصل نکا اغی که انخلاب رانگی اغی سب پتا پویا نشو لکه مفلوج اندام چبانشه فالج حمله راشی اللہ اتنار سوکو سات دیر گانده مرز دی تو داو آغا لاس اخبا بیانه پویی کن که از غیپا کی لالو که کانتا پا کی لالو کارسو شو انی خبر بلو تویی دا وینا دانا لالو کن زکا آغا بدن آغا اندامو دشوی تقصی دا مشرکانو دا کافرانو زلونا چی دی آغا او ددی وینا پویی دا آیات دا بیان دا دعوت دا اللہ رب العزت و دا پیغمبر دا کلام اس پا لزت نپوئی گی پا قندیه نپوئی گی بددی کا نخواہ دا سمرلوی نعمت نا محروم شو دا اللہ رب العزت دا مسلمان پا دی بدن کی عزمکا پیدا کلیوا چوڑو کے ونتے ٹکڑا دا قلب و تویلشی قلب نمی و تذکا دائخه ده چه دیر انخلابی زیده دیر انخلابی زیده اگه که چه اللہ کم انخلاب راولی کنا دامونگا چه تاریخ گورو نظر اچو چه دادم را لوی کار په دنیا که وشو چه تیاری لری شوی ده کفر و ده شرکم ده جهالت و ده ظلم دیر تیاری ری او لارنا را وستا دیر پلگ وقت کی را وستا دا اولی زکا اللہ دا سی بندیان پیدا کلو چه غیل پزلونو کی استعداد واچو اغیل پزلونو کی قابلیت پیدا کن اغیل پزلونو کی دیر بہترین صفتون پیدا کلل خدا اندازه دا قرآن نلگی زکا اٹول تاریخ کو قرآن بیان کرده چنبی علیہ السلام کافرانو سرا وشپگم کال باندی پا حدیبیه مقام کې صلح کولن دا سنگو شوا دا خود که دو خبرانو زکا کافرانو با ار خبر دا سکولا چی دا خبر روانشی دا روغ و صلح و نشی تو چه عهدنامه لکلا و پیغمبروی چی اولکا بسم اللہ الرحمن الرحیم نو سوهیل اوی سوهیل چی ملی که فکر دی تا کافر رو کنا اون خوی چی سوهیل سهل تا وی سانتیا برا شیمنز که آغا دی ملی که کلمه ملی که فکر دی تا مون جنگ پسکو خمون کلمه نمانو که نبی علیہ السلامی زب میلی که کلی کلی دی نروانه که خیر حضرت اہلی تا ہوئی بیچ مضمون لیکنو دے پکیوی چی حازا ما قضوا بیئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اغا عہد ناما دا اغا صلح ناما دا چی فیصلکل دا پدی باندے محمد چی دا اللہ رسول لے نسوحیلوی چی رسول ملکا کمونگ منہ لے نو جنگو نسلکو ملکا محمد ابن عبداللہ محمد چې عبد الله زیه رسول کوي نبی علیہ السلام بیا وی چې دا رسول کوي جدي سوي کوي اره خبره بیا پکې دا وی چې تاسو راغلي عمره له عمره بس کال نه کوي هغه د خپل خبر او نور هغه نو خبر چې څومره تاوان شو ساروی هلاک شو او مکی تلک زید نزدې حرم ته نزدې شوی دی ادیب عمره نکی نو واپس وځي مخی کال له وی راځي چې مخی کال له راځي نو هم وصلی بنراولې بغیر د توري نه توره خدایي هم ساوه کړ توري ته وصل نه وي هغه به په کاټه کې ځن نه ای توره براو باسه نه د کاټه نه تاسو برازه که زمونږ نه څوک درشي مدینه ته نو واپس کوي به تړلې به راولې مونږ له زاستا سمېلوام حواله که تاسو نه څوک راشي مکی ته نو پلکلی ترا موږ دې دې موارنو چې بیا به تاسو له درلې او حضرت عمر به چې تیز را اخلاص یې ده چې دا روغ ده دا څنګه روغ ده دا ټولې خبرې دا غي منلې شي موږ لپاره پکې یو نشته ده او نبی له سلام به وي الله استاد زړل استعداد درکې او د دلونو خبرې خان ځکه انسان کو غوسه کیږي او کو صبر کیږي نو د زړونو کیږي ټول کار خو زده ده کنه بس نبی علیہ السلام بوله وی چې تاسو خاموش شئ هغه په کې پاسې ده چې موږ مسلمانان نه یو ته د الله په حق پیغمبر نه او د اسلام د الله حق دی نه دی وی دې کنه ارسو صحیح دی نو بیا ولې مونږه دومره ذلت اختیارو وروي ذلت نه دی کنه دا ډېر لوی عزت دی او ته به رستو پوښی کنه نو زه غوښته د پیغمبر مقابله نشو کولای دی په لاتیا کسان مسلح رال او پیغمبر یې صحیح کو چې هغه د ناستې بس ورشه نبی علیہ السلام کسانو لیګل بدا خلق را ولې دی په غلط نیت را روان دي یو څو تنه چې چاپیر شوې وسلې کې دي وینول اتیا کسان را وستل یو سوتنه دی ویش مارل حضرت عمر وی سچل ور سره وکو وی پری اې دی چې دی په مخه باندې بیا نی ولوم سلوی دی واسطه ما خبره ته وخت ده کنه ها زل سره را لګلې نو بس هغه جی بشه او نو صلح او شوا چې باغې کې څومره مسلمانانو ته فائدې حاصل شوې ځکه چې یو په هغه ځای کې کم از کم 300 کسان مسلمانان شي چې د پیغمبر اخلاق او توکاتو چې دا دې سکه یو دا مونږ سکو او چې صحابه خدمت ته وکاتو چې حدیث کې راځي چې مانځه واخشه نبی له اسلام یې له تاسو نه کاوه لوټه راوړه هغه او تاسو نه کاوه که نبی له اسلام باندې خلینو او بکا تک تو یو له نظم کې ته باندې رسیدي بس ټول زمکه توبه نه راسي اپ لاغي کا ته چا پیر چې دا لاس مونږه بادشاہان لیدلې دي مونږه کسرا او قیصر لیدلې دي د فارس او د روم دا غي خو سوکتور خدمت نه کوي اځه کله اته چی شروع کړل دي جری واپس لاړو بیا وسره جنگ راندې او دا داغه چې کم عزت ده داغه چې کم قدر ده ځان په وجني ځان په قرباني بس داغه وخت نه لکه بس خبره ختم شوه مکه فتح شوه هغه ورځ باندې مکه فتح شوه اصول نو دا معلومي زنانا پا کلالی مدینی تا ما شمان پا کلال لوین خلاب راگ چا پا لالنو چکم مدینہ کی نزدی دشمنانو دیر سختو دا دینام زیاد سختو یهود اہلی کتاب نبی علیہ السلامی ورگو اس مدیس رو گورو تاغیق لبن شو پا صلحہ باندی حدیث و سوزگار شو ناغا قبائل چوکا نا بنو قریضہ و بنو نظیر و بنو قینقا دا پک ڈیر دا نو بس سوکی قتل کلا سوکی جلاوطن کلل او سوکی پا اخپل از مکو باند پریخو دو چتا صبح خدمت کوئے زمیداری با کوئے زراعت با کوئے نو نیم با مونگ لرا لے گئے انی مستاسو ایدا زمونگ زمونگی دی تاسو پی زمونگا اجاردار یه اجاردار کن بنو نظیر طول بنو قینقا او بس پوام کالبان دی رالن عمره اکڑا تکبل کالپاتشی اوکن عمره اوکن اچی بیا واپس لارنو پا واتم کال باندرالنو مکا فتح شوا اس تکلیف پا کنو دا کار ولیو شو دا لارا بولی زد پا دی ظلونو کی یو قوتا چولی دی دی ظلونو کی یو استعداد چولی دی ظلونو کی یو کمال پیدا کرلی دی و علا چی ایمان ور سرائی واری کنی ظلونو خوار چا سرشتی چی ایمان ور سرائی نو دا غن اللہ تم رکا رخلی دا خلق دا فیدی دا پارا دا خلق دا اصلاح دا پارا دا مخلوق دا امن و دا خیر و دا عزت دا پارا تینا تم رکا رخلی نو دا دین الوی نعمت پا دنیا کی نشتا زکای چی صحیح طریقی سر مومنان دی و مسلمانان دی ایمان یې د توحید ایمان دی وګور هر وخت اغیتا د ذلتا خوراک حاصلېږي او داسې خوراک چې بوجکی ګیوم نه چورګي چې بیا ورپسې کوکا کولا اوسکو کارسو ډیر لطیفه غذا ده چې د ذلتا حاصلېږي کارسو مر حاصلېږي نو تمره قوت پیدا کیږي تمره صحت پیدا کیږي ولی کسار مالکینی و یوروکو او دوا تلاوتو کیم نزلو کی سرور حاصل شیم اذا تلیت علیهم آیاتهم زادتهم ایمانا اللہ یکلی چی پدی باندی زما کتاب لستل شیم نو ایمانی مضبوط شی ولی خوراک پتا حاصل شیم اسی خویوشی نزیاتی گیو قوی کیگی خوب خوراک سرکن نو غذا حاصل شوا لذت و تحاصل شد منزیو کم دلال دیاری امام سر نو لذت و تحاصل شد پوش یار انسان پا زان باندی شیران میں دا طبیعت دا سکھو کبیادا سے نور عملو کی یو بنده تا سو خبرو کی یو بنده لا سو تعاونو کی چه محتاج ده او عاجز ده فقیر او مسکین ده او د الله په نوم باندې ولا سوور کی د الله د رضا ده پاره نو نور سرور و ته حاصل شي بس چې څومره اعمال کوي څومره ته زړه ته قوت حاصلېږي لذت حاصلېږي ځکه نبی علیہ السلام ویلو چه سلاسن من کن نفی وجدا بهن حلاوت الایمان دری سی بطن دی چه دا پچا کی نو هغه د ایمان په خوګوالي پويږي بالکل. هغه سدي من کان الله ورسوله احب اليه مما سواهما چې الله او د الله پیغمبر دا او ته هر چا نه زیات محبوبي هر چا نه زیات نږدې هر چا نه زیات په مئین وی چې دا کله کدی په مقابله کې دار چا خبر راشي ای بس نه منم چې الله ویلي دی پیغمبر ویلي دی هغه به منو نور خلق پرې دوا اوس ما ته بندیان یادې چې پلاني ویلي دی پلاني لیکلی دی نا دا غیلی کلو تاجت نشتا دا اللہ و دا پیغمبر خبر چوشون باس بیا ساجت دی دا و تدیر محبوبی دا هر چانا دویم من کان یحب لیخیهم لا یحبه الا للہ کخپل رور مسلمان سرا محبت ساتی نو دا دی وجنا چ مسلمان دے دا اللہ بندہ دے دا اللہ دا رضا دا پارا دا اللہ خوخ دے نو زمازہ کا خوخ دے لا یحبہو الا للہ و رسولہ دنیا کی وسر محبت کی یومین کی خود دی وجی نے کی چی دا بندہ موحد دے و دی میں خوخ دے کنی گوری ما سر ایوی سخن دی کلی پخوا چس خی کٹی باسا رولو بس سر ای موحد دنو پا دیمی خواخ دی کنی ما سر ایخن دی کلی داوی کنا او دریم داده چی دا کفر ورطا دمر بدخ کاری دا شرک ورطا دمر بدخ کاری چی بیادی توا پس تلل دا سیدی لکا جهنم تا چی زان غرزی دا ته دومره بس کا وی چې دا درې صفاتونه بچا کی نو جذبه ان حلاوت الايمان دغه سره د ایمان په خوګو خپوي ته تی نه تاسو کا اب وی چې هر غبین دومره خوګ نه دی لکه دا ایمان چې دومره خوګ دی وجذبه ان حلاوت الايمان وی چې دا درې بچا کی نه نو مسلمان چلا وطنی محبوب پیغمبر وطنی محبوب شتے دنگل دا زمرون نخلج اگی تا بل سخوا گدی پیران ملنگان مرداران بدبویاں اگی سر ناستی دا اگی محبوبان دغا دی اللہ دی وطا ہدایتو کی او فلمین کیو بل سر تعلق هغه د الله د رضا د پاره نشته او ټول پیسې خبره ده که دنیا صغره دي ته نکیږي نو محبت به یې اورور به یې بای به یې غم خادي به یې ګوري به او که دغه ته نکیږي سمومینا په نظر ناراضي نو بیا به یې سني او شرک او کفر خدای چې ډوډې نه وسه ده ایمان په حلاوت باندې پوي شي کته ته نډیر تپوسو کې چې دا ایمان تریخ دی که خوږ دی ان پوي او ایمان خو سمالټ نه ده چې دې تا ته خوږ او تریخ خو هم پي تا کنه ته به نه پويږي دا خو پیغمبر ویلو چې ایمان په خوږ باندې ارسوک نه پويږي دیمان په لذت باندې هر څوک نه پويږي دا خاص موحدین ته الله دا مقام حاصل کړی دی بولي کو بیان وشي تقریر وشي درس وشي او واپس دې مرګري خو یې ډېر فن دی وکړه ما خو دا سره دا سباق باق شو دا حاصل وي اوس حاصلېږي کنه سلذت حاصلېږي دې ضرورت کنه دا د ایمان علامه ده دا سرور او دا خوان دا چې چاته حاصلېږي نو الحمدلله دی وایي چې شکر دی الله چې زما په خپل ځان یقین راغی چې زه مسلمان یم ځکه ستا کلام را باندې خوګو لګېد کا په مانځ کې کېده کا په خطبه کې کېده او چې تا ته درې زما ورو کو سجده مې وکړه رسول مې اخشه جمعات نه مړل نه کیږي وسو نو دا حلاوت ته ول عزت ته د ایمان مونږ ته دا خواږه دي په دنیا کې او دا غي صحت او انتهاش ته یا پاغي باندې سوک مړیږي یا پاغي باندې سوک ستړی کیږي نه چې څومره ته حاصلېږي نو دمره په بدن کې قوت زیاتېږي ادمره په اخلاقو کې کمال راضي کمال اخلاقو کې کمال پدې راضي چې څومره استاد لکه یو مرګري سره واخوږي خبرې وکي یو مرګري ته د اسلام او د ایمان خبرې وکي چې ورو راځه کینا سپره دی غیبت وکاو اسو د خپل درنه د بل سپکو وایو او کینې چې یو سات توحید او سنت خبرې وکړو صحابی دے قیس ابن اسود اغوی ما تا معاذ ابن جبلوی چی تعال نؤمن ساتا راشا کینا چی او سات دیمان خبریو کو نور خواسی سن ملاوی و تعال نؤمن ساتا تدین بہترین غزانشتا تدین بہترین ملگرتیانشتا تدینا بهتر مجلس نشتا دا خواغا مجلس دی چې ملائک ورپسی گرزی سوی لاس چیر داس مجلس بکم زی چگی که دا اللہ صحیح ذکر کیگی دا اللہ تعریف کیگی دا اللہ کتاب بیانیگی پکوا خو بڑی را گرانا و آغی جزان با واپس لاسمان تا نو کنا دنیا کی دا سی مجلس خو نو کنا بس مجلس بسو کنزل بو بدرد بو یو بلتا غیر اللہ تباوازو نو دا اللہ پا دن پوری بٹو قیمس حریوی چو ایزار ایت اللذین یخوذون فی آیاتنا فا اعرض عنهم اللہ ویلیو پیغمبر تا چو مجلسو نو خطول دا غسی دی تو کتاس خلقو لید چو اگی راج مشوی دی او ایزمون پا آیاتنو پوری ٹوخی کئی غلط معنی ہے کئی دخپل طبیعت مناسب تفسیر و ترجمہ کئی خلق گمراہ کئی مخت نوالوا فاعرضانهم پیغمبر تا ہوئی نو ملیک سا کئی چیز از دیل رازی شکر دے وست دیو نشتا چاگی که دا اللہ ذکر کی گی اگی که دا اللہ کلام لستیشی اگا مجلسونا دا اللہ دا دین دی نو ملیک دیر خوشحالشی چې مونږ خپل مقصد ومنته پس مکه باندې مونږ خپل مقصد ومنته نه ویتم لذت حاصل شو دا زمره زبردست مسله ده د مؤمنانو الله دغه شان بیان کړی ښه چې زایوت العالم کله چې هغه باندې د الله د کلام تلاوت کیږي یخرون للاذقان ولا تپریوزی پزنو باندې سجدی کوي الله تواجزی کوي یبکونا او جلا کوي و یزیدهم خشوعا اوغی تنورم پزلو کی یرا زیات شي دا دزلو غذا ده کنه ښه څومره بګی دا الله یرا را لنه څومره کامیاب شوي بختور شوي خوش قسمت شوي یا رقم زه راضی د فتح مکه پر ورځ باندې کافرانو هغه مشر ابو سفیان یې نیولیو او جبرې خدنه د نبی علیہ السلام مشر تر حضرت عباس اغه ته ما سره راځه کینه په دې اسبان دی یو خبان دی ستانه نجات نشته نن خو زبس چل کومه نو سو کوم او کفر کوم دا نه خلاصې دوه فیصله ځان سره کینو لال نبی علیہ السلام لا او ته ویدا سوک دی ویدا ابو سفیان دی مولا پناور کړی حضرت عمر رضی اللہ عنہ تر راغستان ویچ دے پکی بچینو حضرت عباس ویچ یا عمر محلن اے عمر حوصلکوا زمون دا چاوینی سرکار نشتا مون خود خلق دا اسلام و دا ایمان پا انتظار نوکہ ہر سی اکڑی خو قرآن نوی چی افل لو عما سلف کرخا پی راکا گا سر کرخا پی راکے افل لو عما سلف خبر اکڑیر کمالی حضرت عمر وی چی اے عباس ستا خبره کته نشم ورزولې زکه چې نبی له سلام باندې زه پوه شوم چې هغه ډیر د دې محبت ساتو چې زما د اتر مسلمان شوې استاد ایمان او اسلام پیغمبر ته ډیر محبوب و زما د پلار نوم خطاب عمر ابن الخطاب او ایمان نور اوره که زما پلار پس که ایمان راوله وی نو هغه زما دوره نو خوخو لکه تا چی ایمان راوله زکه چی پیغمبر ستا په انتظارو زکه ستا خبرکتا نگوردوم پس چی تاول پناور کرده نوال پناور و نبی علیه السلام ورطوی عباس تا چی زده بودا او پا غتنگ لار کی ادروا نو چی دا لخکر رازی نو دی بیوی نیخا نو بس پاتنگ لار که ادرو اچه لخکر براتن آغا با تپوست کهو چه من هاو دا سوک دی دا انسوار دی من هاو لی دا سوک دی دا مهاجرین دی من هاو لی دا سوک دی دا بنی مازن دی من هاو لی دا سوک دی دا بنی مخزوم دا لخکر رات لی کنه چه دیوی نی چه خبر رشتیاش وکنه چه اللہ ویلیو چلیو زہرو علی الدین کلی ہی چلی با دا دین پا طولو دینو نو غالب کئی ویدراو چی یقین راشی چی کذلکی سلک شک مکی چی بیام چی راغے نبی علیہ السلام ورطوی چی یا با سفیان علم یعنی لکا ان تشہد اللہ الہ الا اللہ روسه پول استازل کلا یاره نظر آغلی چی دا کلمه ووی نیو ویل کن ناغا کلمه ووی بیوی علم یعنی لکا انی رسول اللہ استازل کلا نظر آغلی چی دا اللہ پیغمبری ما دا دیکی لگ غلش تم رضا زلو ندی کنه دیر سخ زلو ندی کنه بیورتوی بس چه پوشو چه وست دما خیر نیشتن و ایمان راوڑا داغا ابو سفیانو چه هر میدان کی با نبی علیہ السلام مشرو دو مومنانو ادیب مشرو دو کافرانو دبوتا چلون خوا دبوتا طریقی خوای ابو سفیان ابن حرب و توی دا جنگ زیو ټول دا جنگ مہارت و تا حاصلو کنا نو دا دمرا کارونا پسو شو دا پسی زلو باندی قلب سلیم چلاکم زلو پا توحید باندی منور کی آبادی ای کی نو دا اغن بیا چره دا شر و دا پساد کار نکی او دغه زړی چې هغه په لذت باندې پوئیږي په حلاوت باندې پوئیږي او دغه زړی چې هغه ته د کفر او د شرک کارونه او د گمراهی کارونه په زړه کې ډیر بدخکاری ډیر نفرت تر پیدا کیږي نو دا یو زمکوا چې الله دې مؤمن په زړه کې پیدا کړی دا او هغه کې دومره سدي چې هغه د حد نه بار دي دوره په دې ځمکه باندې نه لکه هغه د انسان په زړه کې چې سدي خدا الله چې کله ایمان ورته راشي نو هغه ظلم او نغور شي او آباد شي هغه ځمکه کې به حدا او به انتها ثمرات او روحاني غذاګانی او خوګوالی حاصل شي. الله دې هر چاته داسې زړه نصیب کی چری د الله په نوم خوشاله ای خوګ پی لګی د الله کلام په خوګ لګی د پیغمبر سنت او د غنوم په خوګ لګی خپل مین کې او بل سره محبت د دی وجه نه کوي چې د الله بندیان یو مسلمانان یو نزکه دا ډیر لوی غنیمت ته الله دې توفیق راکړي. اخر Thank you.